राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कई लोग आज अच्छा होता है आप लोग हमें मारे एक आदमी क्या करे। एक ही बात है खास, आप भगवान के अंश हो ये पक्के हो जाने चाहिए। जिनके पक्की हो गई वो ठीक है, नहीं तो पक्की कर देनी चाहिए तब कम ठीक होगा। मेरे तो गए दर्गो पास दूसरों को ही मेरा मैंने कहा ऐसा मैं तो एक ही भगवान वो हमारे दूसरा कोई हमारा नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थी के हैं, पक्के विरोधी परमात्मा है। देवयान कोई दुख में सहारा सुनो किसी की मत बात नारा और कोई अपना नहीं है, अपना भगवान है। ये सब छूट जाएंगे, शरीर भी छूट जाए, शरीर भगवान है। मेरे अपने खास को भगवान ही मैं जो पसंद हो मेरे माना चाहिए मेरे भगवान है। रात दिन भगवान का काम करो ये बात है याद रखो, भगवान का काम करो। जाऊं तो भगवान का, आऊं तो भगवान का काम, बैठो तो भगवान का काम, सो तो भगवान का काम, भगवान के चरणों में रहो हरदम। बहुत अच्छा सुना गया। भगवान की कृपा हो गई, ये जो सत्संग मौका है ये भगवान ने दिया हुआ है। आप बोलते हो समय से बोले, मैं तो दिलदेश लू अभी देखा जाऊ तो सही है मैं बोल देखा भगवान के पास रखता है टूट के पास सब भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए सब मेरे प्यारे सब प्रिय प्रिय प्यारे प्यारे अपना संतान के सुख प्यार देता है। अभी वंश ईश्वर जीव विनाश चेतना मत सदर्श मेरे सब मेरे हैं भगवान ने हूँ। आप बात मान ले वो सबने नहीं मान ले मान ला एकदम सच्ची बात है, एकदम मीठी बात अच्छी बात प्यारी बात है। भगवान हमारे अपने है, अपने देखो शरीर 84 लाख वाला आप एक जाति है, भगवान आप एक जाति है, शरीर और संसार एक जाति का, शरीर और संसार एक जाति का, आप और भगवान एक जाति, शरीर जाति हमारी जाति, हम भगवान बदले ही नहीं है, ये हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है, गंगा जी का प्रवाह चलता ही रहता है, इसलिए ये बदलते ही रहता है, अपनी माँ के बदले छोटे से थे, आज इतने बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, शरीर और संसार किसी साथ रहा नहीं, अरे भगवान ने कभी अपने सुना नहीं, कभी हमने सोचा नहीं, सोने के बाद और महात्मा बह रहा है उसको अपना बांधे, ये गलती सुधार कर लिया तो सही कर दे तो कर लिया, शरीर और संसार ये अपने साथ रहेंगे ही नहीं, रहते नहीं पहले हम रहते नहीं, अगर रहेंगे नहीं रह सकते नहीं, भगवान पहले ही साथ में थे, अभी भी साथ में है और सदा साथ में रहेंगे, साथ छोड़ेंगे ही नहीं, चल माता भगवान पहले साथ में थे, अभी साथ में है और भविष्य में साथ में रहेंगे, साथ छोड़ सकते ही नहीं, नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ कुछ भी जाओ भगवान साथ में रहेगा, जो सदा साथ में रहे वही हमारे, जो मिले वियोग हो जाए हमारे, मिलता है वियोग हो जाए हमारे, भगवान पहले से ही मिले हुए हैं, सदा ही मिले हुए थे, सह दिखो और मत दिखो, संसार दिखता है साथ दिखेगा, आप लाभ सुख शरीर है, आज आपका बाई शरीर कहाँ है, बाई आप साथ में नहीं रहा, जवानी भी साथ में नहीं रही, बूढ़ा भी साथ में नहीं रहेगा, रोगी भी साथ में नहीं था, निरोग भी साथ में रहेगा, धनी भी साथ में नहीं रहेगा, निर्धनता भी, सब बदलते, लाखों करोड़ रुपये वाले कहते थे कि हमारे लोग शाम को काजी में गए, ऐसी दिशा ही खेतों में काम कर दे, फिर भी एक करोड़ पैसे हो गए, एक ही धनी से गरीब हो गए, तो धनी पर अविश्वास रहता नहीं, गरीब पर अविश्वास रहता नहीं, साथ हम भगवान रहते, मेरे सिवाय भगवान के कोई साथ में हवा नहीं, इस वास्ते अपना भगवान ही और कोई हमारा नहीं है, भगवान अपने अपने अपने सदा साथ में रहने वाले भगवान, अपने मेरे मेरे तो वेदन हुआ, मीरा भाई ने कहा बहुत बढ़िया बात है, दूसरा ना कोई है, हरदम भगवान के साथ मानना, सब जगह परिपूर्ण है, हमने बचपन में सुना था कि सूर्य की तीखी नोक थी इतनी जगह भी भगवान से खाली, तो हमारे भी कारखाने भगवान है, शरीर में भी, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, अपने नहीं मानते भगवान तो है, इस बात से हमारा कौन कौन भगवान है, मैं भगवान हूं, भगवान मेरे एकदम, भगवान का नाम लेते रहो, कीर्तन करते रहो, मस्त हो जाओ, आनंद मौज मस्ती में, देखो भाई ये मन आती है मेरे, ये बात कुछ नहीं करे, कीर्तन करे, कोरा कीर्तन बातें बहुत प्रशंस में कई प्रशंस में तो कीर्तन की तो आप जाए तो हम शुरू कर सैतालीस हो गया कीर्तन सुनाओ धारिया घी सब खाते हैं अन्न पानी के साथ ये कोई खावा एक लो तब राम जी का नाम केवल कीर्तन है कोरक जी को भी और बता साथ में अन्न पानी के साथ हरिया घी सब खाते है सब घी खाते है अन्न पानी के साथ जे कोई खावे एक लो था भले जाते सूर्य गवयो भीगो सूर्य गवयो भी